Ries met het NOS-journaal. De intensiteit van de brand op het vrachtschip Fremantle Highway bij de Waddeneilanden neemt af. Dat laat de kustwacht weten. Er worden geen vlammen meer waargenomen. De kustwacht kan nog niks concreets zeggen over of de temperatuur van het schip afneemt. Door de warmte is het niet mogelijk om aan boord te komen. Dat is wel nodig om het schip te kunnen bergen. Met het gebruik van communicatiesysteem C2000 overtreedt de politie de wet. Volgens de arbeidsinspectie kunnen agenten en burgers in gevaar komen doordat het systeem niet goed werkt. Agenten gebruiken C2000 bijvoorbeeld om via portofoons te communiceren, maar bijvoorbeeld in gebouwen is er zo goed als geen bereik, meldt de inspectie. Ook is het systeem snel overbelast. De politievakbond ACP had een klacht ingediend over het systeem. De inspectie geeft de politie enkele maanden de tijd om het C2000-systeem te verbeteren. Ook de Russische president Poetin meldt een toename van Oekraïnse aanvallen op de frontlinie in het zuiden. Daarmee bevestigt hij berichten van westerse bronnen dat het Oekraïnse tegenoffensief in kracht is toegenomen. Volgens waarnemers lijkt het erop dat er achter de Russische linies wordt gevochten en dat zou duiden op een doorbraak. Volgens Poetin hebben de Oekraïnse aanvallen niet tot successen op het slagveld geleid. Een aannemer uit Rotterdam heeft celstraf gekregen voor het schieten op een klant. De man is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Vorig jaar december kreeg de man ruzie met een van zijn klanten. Volgens de aannemer waren er rekeningen niet betaald. De man schoot zo'n 10 keer met zijn luchtbuks. 2 stratenmakers die de ruzie probeerden te sussen werden ook geraakt. De klant en de stratenmakers liepen verschillende verwondingen op, maar ze hebben de aanval wel overleefd. Het weer. Vanavond valt er hier en daar wat lichte regen. Vannacht is het overwegend droog bij 17 graden. Morgen buien, maar ook zon. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files over. Eentje op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En een kwartier extra voor de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen industrieterrein Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. De N3 Papendrecht richting Dordrecht is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen de aansluiting met de A15 en Dordrecht Stadspolders. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 9 uur. Ster. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij. De allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lucky Day zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. NTR. Geen pushbacks, niet vandaag. Onze presentator Eli den Boer probeert met zijn toneelvoorstellingen niet alleen het publiek te vermaken, maar ook onze samenleving in beweging te brengen. En dus nodigt hij een kunstenaar uit die datzelfde probeert. Hier is vanuit zijn eigen woonkamer Teun Kastelein. Kunststof. Goedenavond, dit is Kunststof. Programma over kunst, cultuur en media van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 live op deze zender. U hoort vandaag een andere stem dan u gewend bent. Mijn naam is Eli den Boer, ik ben theatermaker. De NTR heeft mij gevraagd op deze herfstachtige zomerdag voor 1 keer de presentatie over te nemen. Het mooie is dat ik zelf de gast van vandaag mocht kiezen. Vorig jaar was deze eer mij ook al ontvallen en interviewde ik theatermaker Paul Koek vanuit zijn tuin in Roelof Arendsveen. Nou blijkt Roelof Arendsveen naast een dorp voor steenrijke handelaren in bloemen ook een waar kunstenaarsdorp. Mijn gast van vandaag groeide op met veengrond onder zijn voeten. Echter woont hij niet meer op deze grond. Grond die rijk is aan jarenlange humusvorming. Vandaag zit ik in Monnikendam aan de eettafel van mijn gast, waar hij woont met zijn vrouw en twee kinderen. Mijn gast van vanavond laveert tussen het leven als kunstenaar en het ondernemerschap. Ooit zei hij hier zelf over: hoe groter mijn succes als ondernemer, hoe ongemakkelijker ik me als kunstenaar voel. Hij loert vol verwondering en wellicht zelfs met boosheid naar de wereld. Tegenover mij zit Teun Kastelein, kunstenaar. En het komende uur vraag ik mezelf af welke invloed boosheid en ironie, maar ook zijn ouders en een gemeenschap hebben gehad op het imposante werk van Teun Kastelein. Teun, ja. Welkom in je eigen huis. Ja, dankjewel. Welkom in de uitzending. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, goed. Spannend. Ja. Leuk dat je me uitgenodigd hebt. En ja, ik heb er zin in. Ja? Ja. Mooi. Ik vroeg me af, hè. We hebben het net over Roelof Arendsveen. Zou jij jezelf ooit zien terugkeren naar Roelof Arendsveen? Nee. Dat is heel resoluut. Ja, het is... misschien luisteren Veenders, zou kunnen. Ik vind het een mooi dorp. Het is echt een ondernemersdorp. Met veel tuinders. Maar het dorp is wel een beetje verkracht, kan ik dat zo zeggen. In welke zin? Nou, stedenbouwkundig. Het is gewoon niet... Er is natuurlijk heel veel nieuwbouw gepleegd de laatste tijd. En het is een dorp voor harde werkers. Het is voor jou geen plek van vruchtbare grond. Nou, ik mis de gekte ook wel een beetje. Ja. Ik ben benieuwd, kan jij iets vertellen, want wellicht is er iets veranderd in de tijd, hoe jij bent opgegroeid in Roelof Arendsveen? Uit wat voor gezin kom jij? Jeetje, ik kom uit een gezin, een heel warm nest, met hele lieve ouders. Mijn vader was maatschappelijk werker en mijn moeder verpleegkundige. En we woonden aan de Kerkweg. Aan het einde van de Kerkweg stond ook een kerk. Een afzichtelijke kerk. En speelde deze kerk ook een rol in jullie leven? Nee hoor. Nee. Nou ja, mijn vader ligt te begraven. Maar nee, verder is het een... Nee. Nee, ik heb wel mijn communie gedaan. Maar dat was meer onder maatschappelijke druk, zeg maar. Iedereen deed dat, dus ik deed dat ook. Ja. En iedereen als in mensen... Klasgenootjes. Ja, precies. Ja. Ik vraag een beetje naar, omdat ik heel benieuwd ben wat voor invloeden dat heeft gehad op jouw werk. Maar ook omdat toen ik Paul Koek even sprak over jou en jouw werk, hij het volgende zei. Hij zei: ik zou willen dat Teun zou terugkeren naar de Veen. Hij kan mensen bewuster maken van hun intrinsieke leven. En hij lijkt hierin op zijn vader, die de kunsten naar Roelof Arendsveen heeft gebracht. Het lef dat zijn vader had, dat missen we nog altijd in de Veen. Ah. Nou, dat is toch hartstikke lief voor Paul. En ik, als er meer Paul Koek zouden wonen in Roelof Arendsveen, dan zou ik er zeker heen trekken. En ik moet ook zeggen, Paul woont daar fantastisch aan de Braastemmermeer. Dat is ook bijna onmogelijk om die laatste kavels daar aan dat water. Ik bedoel, het is natuurlijk Kaag en Braastem, dus die plassen. En daar heb ik al hele warme jeugdherinneringen aan. Dat je zo vanuit de tuin van ons huis sprong ik zo het water in. En veel met bootjes en met vriendjes. En dan, ik weet ook voor het eerst, de hendel van een motorbootje in mijn handen kreeg. En dat mijn vriendje Bram zei, je kan het wel. En dat ik dat bootje direct zo het eiland op liet schieten. En, omdat natuurlijk, als je op een boot zit, is dat met zo'n hendel precies andersom dan wat je met een gewoon stuur hebt. Maar er is in jou als kunstenaar ook niet iets, omdat je zegt, het is daar in zekere zin, nou, je noemde het net zelfs verkracht, stedenbouwkundig. Er is dan niet iets in jou als kunstenaar dat zegt, nou, ik zou daar juist dan naartoe willen. Nou, ik bedoel, ik ben daar niet helemaal weg. Althans, je geboortegrond zit altijd in je. Ik heb nog een goede jeugdvriend, Maarten. Die en je hebt ook bijvoorbeeld de eenpersoons bloemencorso. Je hebt daar elk jaar een bloemencorso. Ik denk het lelijkste bloemencorso van Nederland. En dat is uitermate charmant ook. Want er zijn te trekken steeds meer tuinders weg, dus er zijn steeds minder bloemen. Dus het wordt een soort van ergens tussen carnaval en we bouwen iets. En Roelofaarsveen. Ja, weet je wat het is? Het is vroeger kwam ik ook bij die tuinders thuis. En dan was het altijd spannend, want dan of de bloemen waren doorgedraaid, of ze hadden goed geboerd, letterlijk en figuurlijk. En dan had je dus altijd dat er dan in zo'n huis ook de spanningen waren van de bloemen zijn doorgedraaid, dus we hebben geen inkomsten deze maand. Vaak had ik ook wel, weet je, het was wel heel open, je kon altijd binnenlopen of wat mee eten. Ja, de fantasie, of wat ik net al zei, de gekte. Ik vond het ook heel, heel hard. Het was ook gewoon hard werken. Gewoon bollen pellen, niet zeiken. Weet je, dit heb ik ook zomers lang gedaan. Dat je dan 's ochtends aan de tafel zat met een berglandschap aan bollen voor je. En dat je gewoon wist, aan het eind van de dag moeten al die bollen weg zijn. En dan langzaamaan zie ik de persoon aan de andere kant van de tafel. Die komt dan langzaam tevoorschijn. En dan kon je op een gegeven moment zeggen, hey, hoi, jij ook hier. En dan dag één lag je duim helemaal open. En de volgende dag deed je er dan tape omheen. En dat soort totaal uitzichtloos elke dag weer in de zomervakantie bollen pellen. Dat was, ja, ik had een rijke fantasie, maar die ging daar wel stuk. Die ging daar stuk. Gaan we later op terugkomen. Teun, een huishoudelijke mededeling. Voor jou ligt een tegel. Dat is het gebruik in dit programma. Ja. Ik wil van je vragen aan het einde van de uitzending een motto, een lijfspreuk of gewoon een mooie regel die je wellicht tijdens de uitzending bedenkt op te schrijven. Verder kan ik de luisteraar zeggen dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. We zijn op dit moment ook te zien op de camera via nporadio1.nl. Teun en ik, wij kennen elkaar al geruime tijd. Zijn werk inspireert mij als theatermaker, omdat hij ogenschijnlijk, zonder angst en met veel humor, grote thema's als klimaat, migratie of populisme aan de kaak stelt. Maar voor degenen die Teun Kastelein niet kennen, hierbij een korte introductie van deze man. Teun weet met zijn werk wezenlijke verandering te creëren. Vaak door zijn publiek in zeer ongemakkelijke situaties te plaatsen die zo vervreemdend zijn dat ze confronteren en doen lachen. Zo haalde hij ooit een boot naar Amsterdam waar 282 mensen op vluchtten vanuit Libië naar Lampedusa om in Amsterdam een rederij te beginnen op dezezelfde boot. Teun is een man met vele gezichten. Als hij een kunstproject maakt, wordt het ook al snel een onderneming. Hierdoor ben ik tijdens de voorbereiding om vanavond tot wel 14... verschillende titels gekomen die hem kunnen duiden. Teun is, en hou je vast, een reder, bierbrouwer, hammamhouder, zandsculptuurartiest, kaasboer in Wietkaas, eigenaar van het kledingmerk Alla, verkeersregelaar, koordirigent van een christelijk pridecore, bandlid van de Geert Wilders Band, organist, handelt in echt poolijs, loopt eenpersoons bloemencorso's, verkoopt gevelruimte en vlaggen op grote kunstgerelateerde gebouwen en doseert aan de Kunstacademie. Teun ging met menig project viral. De wereldpers is gek op zijn werk dat maatschappelijk en politiek soms meer in beweging brengt dan menig politicus, ambtenaar of consultant voor elkaar krijgt. Teun, om de luisteraars goed mee te nemen in jouw denk- en belevingswereld kunnen we denk ik het beste over jouw projecten zelf spreken. En dat wil ik doen aan de hand van drie grote projecten van je. Als eerste zou ik de luisteraars kennis willen laten maken met jouw project My Polar Ice. Een project waarin jij echt poolijs hebt geïmporteerd en dat ook bent gaan verkopen in Nederland. Kan je ons vertellen hoe dit project is ontstaan? Ja, dat kan ik. Het project is ontstaan in samenwerking met trouwens een collega kunstenaar Coralie Vogelaar. Wij deelden een studio in Amsterdam. En dan gewoon in dialoog kwamen we op dit onderwerp. En toen dachten we, hoe zit het precies met dat... Nou, er stond een artikel in de Volkskrant over een discussie tussen ecologen en economen. Dat er ecologen waren die zeiden, er moeten eigenlijk overal prijskaartjes aan hangen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld neem een walvis, dat als je zegt van nou deze walvis en je schiet hem, dan schiet je niet de walvis, maar je schiet bijvoorbeeld 50.000 euro. En die moet je dan aan de internationale gemeenschap betalen. En dan wordt het namelijk of je kapt niet de boom, nee, je kapt gewoon 50, weet je, een ander bedrag, een ander groot bedrag. En, want dan wordt het tastbaarder en dan begrijpen we beter wat de waarde is van de natuur. En dan kunnen we daar ook afspraken over maken. Want nu blijft het zo abstract. En toen vroeg jij je af wat ijs waard zou zijn. Nou, dat is natuurlijk een vreselijke redenering. Dat we zo ver weg zijn van onze relatie tot de natuur. Dat we niet meer kunnen begrijpen dat dat heel waardevol is. Dat we het pas begrijpen dat we het in ons kapitalistische denken en in ons kapitalistische systeem trekken. Van, oh, wacht even, als we er een prijskaartje aan hangen. Nee, dan. Nee, laat hem dan maar zwemmen. Of laat hem dan maar staan, die boom. Want dat kost me te veel. Dus daar hadden we het over. En toen gingen we ook uitrekenen van, hé, maar hoe zou dat dan met poolijs zitten? En toen zijn we uitgekomen. Het is echt heel vervelend voor de radio. Ik weet niet meer precies wat de rekensom was. Maar uiteindelijk kwamen we op een prijs van €24,95... voor een stuk poolijs, de grootte van een vuist. En ja, toen dachten we, nou, dan moeten we dat gaan ophalen. En dat ben je toen ook letterlijk gaan doen? Ja, toen hebben we subsidie aangevraagd. Daarvoor. En dat is afgewezen. Belachelijk project, belachelijk idee. En toen 2 jaar later bij hetzelfde fonds, in 2010 was dat, AFK, Amsterdams Fonds voor de Kunsten. En toen zat er een commissie die het wel begreep. En die zei, ga maar. En toen ben jij letterlijk ook richting dus, de pols. Ja, toen zijn we gewoon, hebben we inderdaad, ja, dan ga je dus weer een vliegtuig. En nog weer een klein vliegtuigje. En hoe kies je dan welk ijs? Je bedoelt het verschil tussen landijs of poolijs? Nee, maar ik bedoel, je staat daar. Dan zeg je, doe dat stukje maar. Nou, ja, zo is het wel. Maar we zijn meegevaren bij, want je hebt dan je hebt daar van die grote gletsjers die dan ijs afstoten. En zijn we met een visser daarvoor gaan dobberen. En op een gegeven moment zei, het was ook afhankelijk van wat de kraan van de vissersboot aankon. Dus. Ik bedoel, als het te zwaar is, dan gaat dat vissenbootje helemaal om. Maar te klein, ja, dat heeft geen body om aan te komen in Amsterdam met een heel klein stukje ijs. Dus. En heb je toen een seconde getwijfeld dat je dacht van, ja, we hebben het poolijs juist heel hard hier nodig? Daar, op die plek bedoel ik, in plaats van in Nederland? Nee, geen seconde, nee. Ik dacht, dit is een heel helder concept waarbij iets wat ver van je bed is, wat abstract is, waar je gewoon heel helder maakt van, je kan nu zo'n stukje poolijs kopen. Ja. En misschien is het wel je laatste kans om dat te kopen. En we hadden ook als slogan op is op. Weet je wel, van, koop nu een stukje poolijs, op is op. En we stonden daarmee op Museumplein. En, nu maak je een hele grote stap. Ik wil even de tussenstap. Dan moet je dat nog hier krijgen. Dat is een logistieke hel, denk ik. Dat zag er op meerdere punten zag dat eruit dat niet ging lukken. Eén was dat er een IJsland, wat onder Groenland valt, dat had een deal gemaakt met 1 partij uit Dubai om ijs te verschepen. Dat was vlak voordat we, dus dat was in die tussen de eerste aanvraag, subsidieaanvraag, en de tweede is die deal, was die bekokstoofd. En dus was er een soort, en zij hadden het alleenrecht op dat poolijs. En toen hebben we hun gewoon gebeld: van God, kunnen jullie ook dan iets naar Amsterdam sturen? En dat wilden ze niet. Wat ze dachten, kunstproject, dat kunstenaars, daar moeten we niet aan beginnen. En toen dachten we, nou ja, we gaan er toch maar heen. Ook al hebben we nu geen toezegging meer dat we dat ijs mogen meenemen, want het is natuurlijk een grondstof. En dan, we gaan maar, want we hebben nu geld van het fonds. Maar aan de andere kant, natuurlijk ook een enorm risico ze hadden gewoon nee gezegd. En hoe heb je het uiteindelijk wel voor elkaar gekregen? Ja, dat is niet mijn redding geweest, ook niet voor Coralie. Dat is echt een geniale vondst. Er stond daar dus op Ilulissat, was daar een heel klein museumpje met 3 speren en een slee. Dat is het plaatje? Ja, dat was een historisch museumpje in Groenland, bij Ilulissat. En daar was een hele lieve man. En die man, wij vertelden ons, we zijn dus helemaal naar Nederland gekomen om een stukje poolijs op te halen, maar het ziet er nu naar uit dat het niet lukt. En die man die keek ons aan en die dacht. En die zei, ja, maar jullie zijn kunstenaars. En ik ben een museum. Dus dat hoeft toch geen probleem te zijn. Vanaf nu verscheep ik als museum dat ijs, als kunstwerk, naar Amsterdam. Dus het is geen grondstof meer. Vanaf nu is het kunst. En toen mocht het. En toen weet ik nog, en toen zei hij ook van, weet je, we gaan samen naar de haven. Want die man daar aan de haven, ik weet precies wat voor vogel dat is. Ik ken hem wel van de tennis. En dan gaan we erheen en dat komt goed. En ik weet dat die man die dus eerst al wat waren bij de douane geweest in dat haafje, die had al eerst nee gezegd tegen ons. En diezelfde man zei dus later, nou ja, oké. Want het is nu kunst. Want het is nu kunst. En er zit een ander stempel op. Ja, en het is dus ook als kunstwerk verplaatst. Toen is het dus vanuit Ilulissat zo naar Denemarken gereisd, naar Aalborg. Daar had ik om het over mijn jeugd te hebben, had ik een bloemenboer die leverde op Denemarken, zo bereid gevonden om de temperatuur van zijn vrachtwagen wat lager te zetten en zo dat poolijs in te laden. Die belde mij nog op in hoogste paniek, want dat poolijs, we hadden dat natuurlijk heel op Groenland, we hadden geen materiaal, dus we hadden dat heel knullig ingepakt. Dus dat poolijs, dat was van de uit die wagen glijden. Dus die hadden de klep open gegaan. En dat poolijs, dat was zo'n groot stuk, dat was in honderden verschillende stukjes gesprongen. En die man dacht, ik vervoer een kunstwerk. Dat had ik hem meegegeven. En die dacht natuurlijk, oh, er wordt zo'n ijssculptuur. Er worden van die jongens, die maken dan daar zo'n. En die zag ze dat poolijs zo uit zijn wagen glijden, zo op de grond, in al die stukjes. En die dacht, oh nee. Oh nee. Toen dacht ik, hij belde mij. En ik schoot een soort in de lach aan de telefoon. En dat moest ik me echt voor me houden. En toen dacht ik, ga ik hier misbruik van maken? Toen zei ik, nee. Ik zeg, maar weet je wat, als u de kosten niet rekent voor dit transport, dan breng het maar gewoon, dan zien we wel wat. Oh, dus je hebt nog misbruik gemaakt? Wel enigszins. Ja, dacht ik van, dan zien we wel wat we ermee doen. Uiteindelijk is het in Nederland. Dan is het in Amsterdam op het Museumplein, sta je met te verkopen. Ja. Je vertelde me ooit dat je een container had neergezet die gekoeld was, maar dat het buiten kouder was dan in die container. Dat je zo hard stond te blauwbekken. Ja. Hoe snel werd dit verkocht? Nou, het was ik denk dat het de koudste novembermaand van de afgelopen 100 jaar was. Het was die klimaatconferentie was gaande in Denemarken. Het was echt vreselijk koud. Trouwens, overigens nog heel even terug naar die man. Ik moet er steeds denken dat die man de krant opende en dat hij dan ziet dat kunstenaars stukjes poolijs verkocht en dat die man dacht, dat heb ik dus veroorzaakt. Ja. Dat leek me zo mooi dat hij dat dan leest in de krant en dat hij denkt van, ik heb het eigenlijk gemaakt. Ik heb het eigenlijk gemaakt, dat werk. En daarmee is hij ook een stukje kunstenaar. Ja, zeker. Zeker. Maar even terug naar het Museumplein. Dan moeten we dus naar november 2010. Het was geloof ik gevoelstemperatuur -15. En in onze koelcontainer, dus vriescontainer die we hadden om dat poolijs, we hadden echt een pop-up winkel gebouwd. Dus er waren, je zag zo die stukjes ijs met licht erachter. Het was heel mooi aangelicht. En als een delicatesse, als iets heel waardevols. En we stonden er echt, die container was fantastisch. Alleen ja, het was dus buiten -15 en in die container was het -4. Maar als je daar dan een hele dag staat, dan op een gegeven moment gaat het ook onder je zitten. En wil je weten hoe we toen ons warm, dat wil je toch niet weten, wil je dat verhaal? Nee, heel graag, maar we gaan nog een aparte podcast met alle zijverhalen voor jou maken. Want ik wil eigenlijk vooral even weten, hoe reageerden mensen op het feit dat jij in Amsterdam op het Museumplein poolijs stond te verkopen? Want het was binnen no time uitverkocht. Nee, helemaal niet. Oh, dat dacht ik. Nee. Het was helemaal niet. Nee, we kregen wel wat media. Of eigenlijk ook NRC kwam achteraf pas met een artikel. En ik weet nog dat ik s'avonds uit die vriescontainer kwam. En ik fietste zo over de Bilderdijkstraat. Er was een hip galerietje werd geopend. Met honderden mensen eromheen. En ik dacht van, hè, maar we zijn zoiets relevants aan het doen. En er kwam geen kip. Dat vind ik wel interessant. Wat doet dat met jou? Dat een galerie dat en jij. Nou, toen dacht ik, ik moet mijn marketing en mijn branding toch iets beter gaan doen. Ja, ik moet iets meer gaan nadenken over hoe ik dit in de wereld zet. Want voel jij je door de sector, laten we het maar even zo noemen, de kunstsector, maar dus ook je publiek gewaardeerd en gezien in het verhaal dat je ook poogt te vertellen, bijvoorbeeld met zoiets als dit? Jeetje, wat een dit. Ik denk dat de sector veel meer versnipperd is en dat daar niet een soort almachtig wezen is die zegt van, oh, maar dit is interessant, dit is goed. Ik denk dat ik denk niet dat iedereen altijd begrijpt wat ik doe. En waarom is dat? Nou, ik wil wel dat iedereen begrijpt wat ik doe. En dat het, en dus dat ik eigenlijk in, op het oog hele eenvoudige projecten doe. Weet je, ik zo'n grap van ik bied Poolijs aan, op is op, of ik haal een rederij. Dan, ik denk dat mensen vaak missen dat ik alle lagen die eronder zitten, of alle aspecten niet. Misschien draag ik dat niet altijd uit dat ik dat overzie of dat ik dat begrijp. Waardoor mensen. Ik krijg wel eens het gevoel. Maar dit is heel. Dit is ook weer. Speculatief. Het is totaal speculatief. Dat mensen. Dat men. Nou ja, dat ze het gewoon te plat of te eenvoudig vinden. Heeft dat ook deels te maken met hoe jij daar zelf over communiceert? Want je bent een man die ontzettend luchtig en vrolijk en heel grappig is, zoals ik je heb leren kennen. Heeft het ergens ook daarmee te maken? Dat zou goed kunnen. Ja, weet ik niet. Ik sta met een zekere lichtheid in het leven. En ik vang grote onderwerpen of zware onderwerpen wel met een lichtheid aan. Ja, dat wil ik ook. Ja, want dat is een soort van, dat is het begin. En dan wat ook bij dat Poolijsproject, weet je, laat mensen maar langskomen. Ik bedoel, het was niet in no time uitverkocht, maar er zijn wel heel veel mensen geweest. En die hebben dus zo'n stukje meegenomen naar huis. En dan vervolgens dacht ik, ja, wat moet ik er nou mee, weet je? Wat, ja, dan zit je met zo'n, laat ik het nou smelten. Doe ik het in mijn whisky of in mijn wodka. Of in je vriezer. Of in je vriezer tussen de pizzadoos en de dopertjes. En ik zei dan, ja, doe dat vooral, weet je, want dan overwint het. Overwinteren de poolkappen in je koelkast. Het leek me prachtig dat het soort van ook dat idee van crowdsourcen. En begrijpen mensen dan die complexe lagen die erin zitten van economische waarde, van klimaat, van en de ironie die er ook in schuil gaat? Ja. Nee, en dat benadruk ik ook niet altijd. Ik laat het eigenlijk gewoon. Ik hou het heel licht zo van koop een stukje poolijs en daarna. Weet ik wel, en ervaren de mensen zelf wel, dat als ze daarin meegaan, dat ze tegen dingen aan gaan lopen. En frustreert dat niet? Want ik ben een maker die het heel belangrijk vindt dat mensen heel goed begrijpen wat ik heb beoogd. Ja, daarin ben je ook verder dan ik. Nou, ik weet niet of verder is, het is gewoon heel anders. En is dat dan niet iets wat jou kan frustreren op zo'n moment? Nee. Nee, want volgens mij ontstaat, maar dan misschien dat ik je niet goed genoeg daar nog voor ken, maar volgens mij ontstaat jouw werk wel vanuit een bepaalde boosheid ergens af. Ja, maar kijk, het ook. Ik bedoel, we hebben het nu over één werk. En dat werk heeft natuurlijk wel. Het heeft de internationale media bereikt. Het heeft heel veel gedaan. Althans, in veel mensen, zowel in Amsterdam als daarbuiten, aan het denken gezet. Heel veel mensen hebben ook een stukje Poolijs gekocht. Die hebben daar nog jarenlang mee. Letterlijk in een buik gezeten van ja, wat doe ik ermee? Soms belden ze me op, zeiden ja, we gaan nu verhuizen. Wil je het terug hebben? Ik zei nee, absoluut niet. Nee, ik heb ook. Vorig jaar heb ik nog een jaar lang een soort dialoog gehad met het Stedelijk Museum in Amsterdam over de aanschaf van een stukje Poolijs. Maar die vonden het ook heel complex. Van, ja, hoe houden we dat toch goed? En moeten we een alternatief stukje ergens dan in de magazijnen hebben liggen? En hoe ziet dat er dan uit? Begrijpen mensen het? En is dat nog wel het juiste moment om zo'n stukje pol? En weet je wel, dus dan krijgen we nog niet allemaal klimaatactivisten voor de deur. Ik zeg, nou, dat lijkt me juist goed. Dus nee, het heeft echt wel zo'n effect. Het zou misschien nog groter, nog meer kunnen, weet ik veel. Maar... Straks praten we verder, Teun. Nu luisteren we eerst naar het nieuws van 19:30... gelezen door Ismael de Bruin. NPO Radio 1. In een munitiedepot van de Griekse luchtmacht zijn explosies geweest. Het depot ligt in een gebied waar bosbranden woeden. Volgens de luchtmacht is de plek ontruimd. Ook mensen uit de buurt zijn vertrokken. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De intensiteit van de brand op het vrachtschip Fremantle Highway bij de Waddeneilanden neemt af, zegt de kustwacht. Er zijn geen vlammen meer te zien. Door de wind en de stroming kan het schip niet op een vaste plek blijven liggen. En nu de stroming verandert, wordt het schip richting het oosten gedraaid. Een aannemer uit Rotterdam krijgt een celstraf van 2 jaar, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man schoot 10 keer met zijn luchtbux, waardoor een klant en 2 stratenmakers gewond raakten. De aanleiding was een ruzie met de klant over het niet betalen van rekeningen. En sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes ligt er in Amsterdam meer afval op straat. Volgens de gemeente halen mensen vuilnisbakken leeg vanwege het statiegeld. En dat leidt tot meer zwerfafval en kapotte vuilnisbakken. De gemeente neemt daarom maatregelen zoals sloten op vuilnisbakken. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noordloos 3 kilometer met een kwartier tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. Kunststof. Welkom terug. U bent bij Kunststof, een dagelijks programma over kunst, cultuur en media. Mijn naam is Ilay den Boer, theatermaker. En in deze speciale zomeruitzending praat ik verder met kunstenaar Teun Kastelein. Teun, ja. Op een dag opende jij een rederij voor pleziervaart in Amsterdam. Maar dan eentje die nog moest integreren in de Nederlandse samenleving. Ja. Ik zou graag jouw vrouw, Peggy, willen quoten om dit project goed te kunnen introduceren. Oh jee. Peggy zei het volgende. Teun kwam aanvaren vanuit het buitenland met een bootje dat zo lek als een mandje bleek te zijn. Samen met krakers en vluchtelingen repareerden ze de boot. Allemaal mensen met een grote bagage. Zonder Teun had ik deze mensen nooit ontmoet. In die tijd opende hij ook nog een hammam in de Bijlmerbaaiers, terwijl hij de waterpolitie en 5 instanties achter zich aan had. Ik smeekte hem hiermee te stoppen, want we hadden een kind. Maar hij stopte niet, luisterde niet naar me. En daar ben ik trots op. Nou, dat is een leuke wending aan het eind. Ja. Wat is de vraag? De vraag die ik aan jou heb is, kan jij ons vertellen hoe dit project waar jouw vrouw hierover spreekt, ja, hoe dat is gestart? Ja, ik kan het eigenlijk alleen maar chronologisch. Doe maar. Want anders raak ik de draad kwijt. En het is, ik ben uitgenodigd door Oerol. En ik werd ook tegelijkertijd uitgenodigd door de Twente Biennale. Of ik iets met iets voor Oero wilde bedenken en of ik iets met de grens van Europa wilde doen. En toen dacht ik, weet je wat, er stond weer zo'n verschrikkelijk artikel in de krant over Lampedusa. Ik dacht, ik ga er gewoon heen. En dan ik weet ook niet precies wat ik ga doen, maar ik ga erheen en dan bedenk ik wel iets. Want in Lampedusa kwamen heel veel bootjes aan vanuit Libië. Ja, scherp. Ja, met mensen die gevlucht waren. Ja, Lampedusa is het een van de zuidelijkste puntjes van Europa. Het is die rotsblok, zeg maar, die dichter bij Afrika ligt dan bij Italië, maar wel onder wel Italië is. En als je daar aankomt, dan zie je eigenlijk vrij snel, want het eiland is heel overzichtelijk. Ik werd trouwens ook op een gegeven moment kwam zo'n man naar huis toe, die zei, zal ik je het eiland rondrijden? En toen vertelde ik over waarom ik er was. Het was een hele pijnlijke rondrit. Toen zat ik in een open autootje. Want wat vertelde je? Nou, ik ben benieuwd naar de pijnpunten van het eiland natuurlijk. Van wat hier speelt. En die man die nam me mee. En die reed mij eigenlijk met zijn open wagentje reed hij me direct dat botenkerkhof op. Wat ik heel ongemakkelijk vond. En hij reed me vervolgens ook langs de nieuwe groep migranten. Toen zei hij van, nou, zwaai maar even naar ze. Ik zei, nou, alsjeblieft, mag ik eruit? Nee, dat was heel gênant. Maar toen was ik op het einde van Lampedusa en daar lagen dus inderdaad heel veel gebruikte boten. En ik dacht, het is volgens mij sowieso goed om zo'n boot naar Amsterdam te brengen. Nog niet hoe en in welke context. Gewoon, ik dacht, het is goed. Eigenlijk hetzelfde idee als bij dat Pool-ijsproject. Iets wat ver weg is, dichtbij halen. En dan bedenk ik wel iets wat het zou kunnen worden of kunnen zijn. Dus dat is een vrij intuïtieve keuze. Ja, totaal, heel open nog. En, had je nog niet het plan, dat wordt een rederij? Nee, absoluut, nee, helemaal niet. En ik ben toen naar de burgemeester van het eiland gestapt. Dat was een hele leuke dame, Giuseppini. Ik weet haar naam even niet meer. Maar ik heb gevraagd, goh, kan ik niet een boot van je overnemen? Of krijgen? Toen zei ze, dat is prima. Dus toen ben ik eigenlijk de funding gaan regelen. En wat was het? 1,5 jaar later. Had ik dat soort rond. Ja, toen belde ik haar weer. Toen zei ze, het kan niet meer. En ik heb navraag voor je gedaan. En we weten eigenlijk niet wie de eigenaar is van die boten. Want dat zijn vissersbootjes uit Libië. Ja, maar ja, van wie zijn die? Straks staat er een Libanees opeens op Lampedusa en zegt, hij wil mijn boot terug, want hij is gejat. Ja. Dus dat risico, dus dat enorme juridische complexiteiten kwamen erbij kijken. En toen toch lobby. Ik had Lorne, een vriendin van mij, die sprak vloeiend Italiaans. Die had op zo'n kostschool gezeten daar. Dus die sprak dan heel bekakt. Maar met een soort autoriteit ging ze dan bellen. Dus dan zaten we gewoon thuis in mijn studio in Amsterdam. En dan sprak zij vloeiend Italiaans. Ging ze al die invloedrijke ambtenaren opbellen. En lobbyen van, kunnen we een stempel krijgen dat we die boot meekrijgen? En uiteindelijk krijg je die boot vanuit daar mee. Maar dan kan ik me voorstellen dat dat in Nederland niet direct gedoogd wordt. Nou, uiteindelijk heeft Van der Laan ook nog geholpen. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Om het wat meer... Want ik merkte op een gegeven moment wel van... ik ben gewoon als onbekende kunstenaar hier iets aan het proberen wat niet lukt. Ik heb meer politieke stootkracht nodig. En toen heeft Van der Laan heeft toen geholpen. En uiteindelijk hebben we toen die boot vrijgekregen met het idee van we gaan meedoen aan sail. Want dan heb je al die prachtige, glimmende schepen en die pronkschepen. En dan zit er opeens zo'n vluchtelingenbootje. En wie zou ertussen dat dan gaan varen? Ja, dat wist ik allemaal nog niet. Maar ik dacht wel, ik had al eerder project gedaan met nieuwkomers. Ik dacht, ik pols hun wel. En die vinden dat net zo fantastisch als ik. En dan gaan we daar een statement maken. Ergens las ik daarover toen ik een beetje research naar je doen was. Dat, ja, maar ze vonden het helemaal niks. Slecht. Ja. Een quote hier. Jij als witte man wil ons neerzetten als zielige mensen op zo'n boot. Ja. En dan schouderklopjes ontvangen. Maar ik ben niet zielig. Ja, dat was Mo. Ja, die vond het echt een heel slecht plan. En wat deed weer dat, zo'n kunstenaar die dan een statement maakt over de rug van... Ja, dat vond ik heel ingewikkeld. Ik dacht, dit is echt een heel mooi beeld. Je hebt dat contrast van die luxe jacht en opeens zo'n... Ik dacht, dit is gewoon goed, die moet ik doorzetten. En op het andere moment dacht ik, ja, what's in it for them? Weet je wel, ze staan inderdaad op... En dat was ook toen... En nu nog steeds all over the media. Dat je mensen over snelwegen zag lopen. En waarbij het individu ondergesneeuwd raakte bij die massamigratie. Dus en ik zou dan als maker zou ik ook weer gebruik maken van zo'n volle boot als beeld. Waarbij we onze relatie, zoals we die medemenselijkheid die we wel hebben op het moment dat we met elkaar zitten, maar die we tot groepen minder goed hebben. Ja, dat zou ik dan verkeerd insteken. Dus heb je toen getwijfeld om de stekker eruit te trekken? Ik heb echt wakker gelegen, maar die boot was al op transport. Ja, dus dan heb je dus 2 jaar gewerkt aan het. En ik dacht, oh nee, het is verschrikkelijk. Ik lag te draaien s'nachts. En toen was ook wel nog had ik toch de filosofie dat als ik er niet van wakker lig, is het ook geen goed kunstproject. Dus ik had ergens ook wel eens iets van. Het feit dat ik hier lig te draaien is goed. Dat betekent dus dat het gewoon een goed werk is. Maar ik was wel aan het nadenken, wat gaat in hemelsnaam me insteken worden? En ik had ook een theatermaker, Peter Pluimakers, die hielp ook. En die wilde een soort educatief verhaal op die boot doen. Toen dacht ik, nou ja, weet je, dat is sowieso goed. Dus die boot komt en dan gaat hij dat maar doen. Maar wat is dan, wat wordt mijn verhaal als maker? En hoe heb je dan uiteindelijk mensen als Mo, die hier helemaal niet blij mee was. Ja. Hoe heb je die toch een stem kunnen geven in dit project? Nou, uiteindelijk heb ik besloten dat ik dacht, ja, als het een sociale onderneming wordt, dus als het echt een onderneming is waar nieuwkomers iets aan hebben, dan wordt het wel spannend weer. En toen kwam het idee van, ik moet een rederij oprichten waar mensen die nieuw komen hier in Nederland, de gasten van de boot rondvaren in Amsterdam. Ja. Ja, ik dacht, als ik van Sam, die bijvoorbeeld die nu bootkapitein is, in een... Als ik denk, hij was bootvluchteling en dan wordt hij nu bootkapitein. Ik dacht, dat is prachtig. En vond hij dat zelf ook prachtig? Ja, dat vindt hij ook wel prachtig. Okay. Ja, heb je hem gesproken? Zeker. Ja. Wil je daar nu naartoe? Nee, straks. Nee, nou ja, en ik dacht, Amsterdam is een migratiestad. En dat vergeten we de hele tijd. Maar er komen toch al 750 jaar pootjes aan in Amsterdam. Op hoop van zegen, op hoop dat ze... Dat ze goed zullen landen op Lampedusa, in Amsterdam. Dus ik dacht, ja, weet je, die focus, dat dan... Overal waar je vaart in Amsterdam zijn migratieverhalen. En op het moment dat die verhalen hier worden verteld door de laatste generatie migranten... Ja, dan heb je gewoon volgens mij een heel mooi verhaal. Dan doet het weer rond. Dus het begon heel open. En op een gegeven moment had ik een keuze gemaakt en daar ben ik dan weer op teruggekomen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, we gaan migratietours aanbieden. We gaan gewoon zeggen... Amsterdam is een migratiestad, dat laten we zien vanaf een migratieschip door de laatste groep migranten. En waar ik nu het meest trots op ben, laatst fietste ik over de gracht en dan zag ik Yusuf varen, die dan een groep toeristen rondvoer. Dan dacht ik, oké, dan heb je dus een groep migranten die soort toeristen, dat zijn tijdelijke migranten die heel welkom zijn, worden rondgevaren door Yusuf, die ook migrant is en niet zo welkom is. En toen dacht ik, ja, dit is goed. Nu, dit klopt. En die vertelt dan over Amsterdam als migratiestad. En dan klopt het omdat het ook schuurt? Het schuurt eigenlijk voor mij helemaal niet zoveel meer. Dat ik denk, van dit is volstrekt logisch. Het schuurt nog wel, hoor. Want ik bedoel, bijvoorbeeld dat we dan afgekeurd worden door de Welstandscommissie, die dan zegt, van dit is geen Amsterdamse boot. Dan denk ik, kom op. Dit is een heel erg Amsterdamse boot. Onze vloot, weet je, die twee boten, één uit Egypte en één uit Tunesië. Die Egyptische boot kwam dus via Libië. We zijn een multiculturele stad. Dat is de stad waar ik trots op ben. Dat is de stad waarin ik wil leven en zijn. Maar dat vind ik wel interessant. Dat is dus voor jou niet schuren. Dat snap ik heel erg goed. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen wel juist schuurt. Juist die werelden die niet bij elkaar komen. En wat ik ook wel fascinerend vind aan dit project en inspirerend, is dat jij, en dat vertel je net, in Italië, maar ook in Nederland ontzettend wordt tegengewerkt in eerste instantie. Ja. De regelgeving, ja. Het wordt allemaal niet toegestaan. Ja. Nou, gelukkig een burgemeester die dan ondersteunt. En die het begreep. En dat is misschien heel belangrijk, iemand die het begrijpt. En als je dan even fast forward doet van hoe gaat het nu met de rederij. Nou, de gemeente Amsterdam die prijkt en die is heel trots met de rederij Lampedusa. Daar staan ze groot mee te adverteren. In de Lonely Planet is het een van de meest aangeprezen uitjes voor toeristen in Amsterdam. Ja. Laat je daarmee ergens ook zien dat juist dwars tegen al die regels ingaan en daar ook misschien niet eens bang voor zijn, ja, dat dat ook heel belangrijk is als kunstenaar? Nou, het grenst ook aan een bepaalde naïviteit. Oh ja. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat, gewoon beginnen en gewoon maar doen. En kijk, in dit geval letterlijk waar het schip strandt. En gewoon van probleem naar probleem. Dus hoe krijg ik mijn crew gediplomeerd? Hoe krijg ik de boten dat ze de juiste vergunningen hebben? Ja, maar je noemt de crew. Dat zijn dan ook nog eens soms mensen die helemaal geen status hebben. Die ongedocumenteerd zijn. Ja. Die laat je ook varen. En je hebt voor hun bijvoorbeeld een vaarbewijs wel weten te organiseren. Ja, dat is een wonderlijke hiaat in de wet. Dat op het moment dat je van buiten Europa komt, mag je je vaarbewijs in Groot-Brittannië halen. Daar zit dan weer de dependance in Nederland. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is op een gegeven moment vind je dat online. Dan spring je, maak je een vreugdedansje. Is dat voor jou dus ook nu Sam en Yusuf, die hebben gewoon de enige papieren, die officiële documenten die ze in hun portemonnee hebben, zijn de vaarbewijzen. En is dat ook ergens wanneer een project geslaagd is? Als al die werkelijkheden die niet bij elkaar komen, toch bij elkaar komen? Ja, dat is heel fijn. En waarom is dat fijn? Ja, dat is daarmee. Ja, ik bedoel, die fantasie die ik heb, weet je, het is allemaal fantasie. En die wordt dan realiteit. En die wereld, zoals ik de wereld wil zien, die wordt dan realiteit. Dus zo wil ik de wereld zien. Ik wil zo naar Amsterdam kijken. Ik wil dat Yusuf en Sami gewoon de beste tourguide zijn van Amsterdam. En dat die je meenemen. En dat je zegt van, ja, dat je gewoon wordt meegenomen in hun verhaal. En dat je denkt van, ja, shit, dit is waarom Amsterdam een toffe stad is. In zekere zin geef je dus mensen met een afwijkend verhaal een stem met je projecten. In mijn voorbereiding op vanavond viel het mij op dat in zekere zin ook lijkt, als dat ook klopt volgens jou, op wat jouw vader deed. Jij vertelde al even kort over hem als maatschappelijk werker. Ja, ja. Hij introduceerde jou in de kunsten, werd mij verteld. Je vader bracht zelfs zijn werk mee naar huis, werd mij verteld, door mensen die hij begeleidde, mensen vaak met grote problematieken, mee te nemen naar huis en zelf soms mee te nemen op vakantie. Liet jouw vader jou daarmee in zekere zin zien dat de wereld groter was dan het dorp waar je was opgegroeid en dus ook jouw eigen wereld? Zoals jij ergens ook dus jouw publiek laat zien. Hier heb je mooi op gestudeerd, Ilai. Dank je. Kijk, mijn vader was sowieso gewoon een fantastische vogel. Die heel open was, heel benaderbaar, waar mensen mee wegliepen. Dus ik denk dat hij met veel cliënten... en dat kan nu niet meer. Hè? Dat je bedoelt dat je... Dat waren de jaren 80 en 90. Dat ging dan veel... Hij zat in de verslavingszorg. Dus dat je van je patiënten vrienden maakte. En dat je gewoon met een groep jongens naar Giethoorn op vakantie ging. En dat was dus, als er ijs lag bij ons in Roelofarendsveen, dan kwamen gewoon alle cliënten kwamen schaatsen. En dan aten we soep met... of erwtensoep met roggebrood. Koek en zopie. Maar ja, dat is in zoverre lijk ik gewoon ook heel erg op hem. Ja, dat is natuurlijk, als je daarmee opgroeit, dan is dat ook hoe het kan. Ja, dat kan nu niet meer. En ik weet even niet waar ik naartoe wil. Je zegt het kan niet meer, maar is dat niet ook in zekere zin dat jij laat zien dat dat wel kan binnen je werk? Ja. Ik bedoel, ja. Ik snap dat het is iets anders dan een maatschappelijk werker die zijn cliënten mee naar huis neemt, maar... Nee, maar het is onderdeel van mijn jeugd en het is dus onderdeel van mijn leven. En het is waar ik dat is een iets wat me ook heel natuurlijk afgaat. Ben jij door... Maar het is wel de... Bij mijn vader zat er bijvoorbeeld minder artistieke tijd in. Het was echt heel dienstbaar. En dat was ook wel waarom ik naar de kunstacademie ging en dacht... Dit absoluut niet. In welke zin? Nou ja, dat jezelf wegcijferen. En mijn vader was een... Ik heb zijn tekeningen gezien. Was een fantastisch tekenaar. En ook kunstenaar eigenlijk. Maar die heeft daar nooit iets mee gedaan. Ben jij ook door jouw vader kunstenaar geworden? Mede? Tuurlijk. Ja. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk wel meegemaakt dat ik naar de academie ging. En dat ik wilde iets creatiefs, dat was wel duidelijk. Ja. En dat heeft hij altijd gestimuleerd. Gewoon, doe, ga. Je bent op jonge leeftijd hem verloren, 21 jaar. Dan heb je, kan ik me voorstellen, een confrontatie met de tijd. En dat die eindig is. En kunst is natuurlijk per definitie... is ook eindig, hoor. Ja. Nee, dat daar wilde ik naartoe. Dat is natuurlijk niet voor alle kunstvormen geldt dat zo. Wat heeft het besef van het einde van... ik kom niet meer uit mijn woorden, maar dat de tijd niet eindeloos is... wat heeft dat met jou gedaan binnen je kunsten? Nou, als je vader jong overlijdt, dan ben je dus heel erg bewust... dat wat je net zegt, dat tijd eindig is... en dat je dus relatief weinig tijd hebt. Dus ik wilde wel heel veel in de tijd die ik heb. En dat voel ik nog steeds. Dat ik denk van ja, stel... dat ik ook 51 word, zoals mijn vader. Dan heb ik nog 7 jaar. En ik wil nog zoveel. Hij wilde ook nog heel veel. Maar dus... Dat zet wel een beetje druk op de ketel. En tegelijkertijd ook... dat is een cliché natuurlijk, maar wat is het leven waard? Of zo? Je doet ontzettend je best om uiteindelijk... kan het gewoon met 51 klaar zijn. Je kan er een satelliet op je hoofd vallen en dan is het afgelopen. Dus dat besef van... Dat is er. Is dat ook de ironie? Dat je dingen daardoor ook weg kan rijden? Ja, dus ik vind aan de ene kant vind ik dingen heel belangrijk. Want dan voel ik dus die tijdsdruk en dat maatschappelijke. En dan wil ik dingen aankaarten, agenderen. Het is genoeg waar ik me druk over maak. En ik voel me ook, ik heb ook een vrij beroep gekozen in een vrij land. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat ik die vrijheid pak om te maken, om te zeggen, om mijn uitspraak te doen. Maar ja inderdaad, hoe noem je dat? Het leven kan ook totaal zinloos zijn. Dus daar schipper ik af en toe wel tussen. Is dat ook iets wat meer is gekomen sinds dat je zelf vader bent? Ik ben bijvoorbeeld sinds ook vader... Nee, sinds dat ik vader ben ik weer speelser geworden. Oh, echt? Ja, ik ben lichter geworden. Oh, ja. Dus dat ik, waar ik net zei van, als ik er niet van kan slapen, is het goed. Daar ben ik nu echt helemaal van af. Ik denk van, ik ga nu gewoon doen waar ik zin in heb. En waar ik, dus als ik bijvoorbeeld de Oekraïne, dat eenjarig jubileum, dat ik dan zo'n orgel bestel en dat ik dan naar de ambassade afreis. Dat is gewoon, daar heb ik gewoon zin in. Dat doe je nu meer. Dit moeten we even toelichten. Teun, jij ging inderdaad op de dag dat een jaar nadat de oorlog uitbrak in Oekraïne, ben jij dus met een orgel naar de Russische ambassade gegaan. En daar heb jij op een Nederlandse oerhond. Ja, zo'n draaiorgel. Ja, heb jij het Russisch of het Oekraïens volkslied op repeat gezet? Ja, ambitieus van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Gewoon dat volkslied laten draaien. Kunnen we even naar luisteren? Hoe reageerde de ambassade, de Russische ambassade, op jouw aanwezigheid gedurende die dag? Ik weet het niet precies. Kijk, nu klinkt het heel beschaafd. Waarschijnlijk waar mensen nu ook luisteren op de radio, hebben ze een aantal decibel wel. Maar we hebben het toen vol uitgezet. Dus dat orgel dat heeft een flink aantal decibel. Dus het was daar echt. Die hele ruimte werd gevuld met deze herrie. En ja, ik geloof na een half uurtje stond er al politie voor mijn neus van dit gaat niet goed. En het bleek eerst werd de beroep op de APV, dus dat je maar ergens met een orgel mag je maar een half uur staan. Maar dan de ambassade ligt aan twee straten. Dus ja, dat is fantastisch. Dus we konden na een half uur konden we gewoon een blokje om en dan aan de andere kant van de straat weer doordraaien. En dan ging er niks mis met de wetgeving? Dan ging er niks mis. Je verplaatste je na een half uur netjes. Nou, dat hebben we een aantal keer gedaan. Toen zei dus bij de politie ook alweer van ja, meneer Kastlijn, dit is ook eindig, deze grap. Want ik weet niet, ik heb gevraagd, wordt er dan van binnen gebeld? Worden jullie lastiggevallen? Dat deden ze. Ze zeiden geen nee, dus dat was voor mij een ja. Zo simpel was dat. Dus ik had zoiets van, ze hebben het dus daadwerkelijk. Ik vind het heel irritant. En is er iemand van de ambassade naar buiten gekomen om iets te zeggen? Ja, toen was ik net even weg. En er zijn een aantal mensen gewoon komen kijken van wat is er nou voor ding wat hier staat te ratelen al anderhalf uur, twee uur lang. Ze boden je op een gegeven moment ook een kopje thee aan. Ja, dat was een grapje. Dat was een grapje, dat ze me een kopje thee aanboden. Dat is jammer. Nee, en en ja, toen waren er nog een aantal kapstokken. Dus op een gegeven moment was het een demonstratie. Toen heb ik me bij die demonstratie gevoegd. Dus ik heb gevraagd, mag ik onderdeel worden van jullie demonstratie? Want dan sta ik nog wat langer. En er kwam nog een cameraman langs van RTV West. En toen zei ik van, dat was een itempje. Jij wilde dat eigenlijk in een paar minuten schieten. Maar ik zei, nee joh, we komen nog een keer aan met dat orgel van daar. En als je dan nog een keer van daar filmt. Maar uiteindelijk heeft in voorbijganger dit gefilmd. Dat filmpje is viral gegaan, geloof ik. Ja, dat was in de ochtend al. Ja, dat was gewoon een voorbijganger, ja. En dan vraag ik me af, is op dat moment voor jou een project als dit ook geslaagd? Nou, dat weet je, dat wist ik niet, hè, dat viraal ging. Dus nee. Ik was einde middag, toen kwam ik erachter, dat toen hoorde ik dat ook de stafchef van Zelensky, dus dat hij het ook gedeeld had met de Oekraïnse vlag erbij op Twitter. Dus dat het zelfs tot Zelensky en co. Reikte. Dat is natuurlijk wel fijn. En ook bij dit project dacht ik van, nou, ik ga daarheen met het orgel. Gewoon omdat ik er zin in heb. Maar de kans is groot dat ik werd weggestuurd en dat het dan was. Ik zie wel waar het heen gaat. Maar dat het ook, dat er niks anders was. Er was natuurlijk smiddags wel een demonstratie. Maar ik dacht, ik verwachtte dus echt gewoon na een jaar na dato dat er, ik dacht, er zijn vast allemaal acties, activiteiten. Die ambassadepersoneel, die komen vandaag niet opdagen. Nou, het ambassadepersoneel zat er gewoon. En er was, ja, dat is trouwens een mooi project. Er hangt al een heel jaar lang hangt er een hele grote Oekraïnse vlag te wapperen als een doorlopende demonstratie. Maar verder gebeurde eigenlijk helemaal niet zoveel rondom die ambassade. Dus ik dacht, het eerste wat ik dacht, ben ik wel op de juiste dag? Ben ik op het. Nee, maar dat je echt gaat twijfelen. Ik ben een dag te vroeg of een dag te laat, weet je wel. Het klopt niet. En dan ga je dat orgel aanzwengelen en dan, maar er gebeurt niks. En ik dacht, ja, ik dacht op een gegeven moment, straks word ik weggestuurd, ga ik weer naar huis, dit was het. Maar hier zit weer een soort van, je laat door een oer-Hollands instrument een Oekraïens. Een heel oer-Hollands irritant instrument. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Oké, oer-Hollands irritant instrument, ja. een Oekraïens volkslied spelen. Ja. Voor de Russische ambassade, daar alles wringt weer. Je zit weer op een punt waar wetgeving niet, maar toch weer wel lijkt te werken. En daarmee zit jij de hele tijd op een punt waarin dingen net niet in balans, maar toch in balans komen. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, leuk. Je zegt dat door het vaderschap ook en door deze tijd waarin je nu je bevindt, je sneller, makkelijker kleine projecten initieert. Je gaf net de hele crew hier met wie we zitten een kauwgompje voor de uitzending. Ja. Hebben zij doorgehad wat voor kauwgompje je ze hebt gegeven? Ik weet niet, we kunnen vragen. Ze kijken ons iets wat met witte, geschrokken gezichten aan. Ja. Wat voor kauwgom heb je ze gegeven? Nee, dat is een unieke badge. En dat is, ik ben ooit door Onomatopee, dat is een kunstinstelling in Eindhoven, gevraagd of ik een project wilde in een openbare ruimte. En toen heb ik in Eindhoven de straten schoongemaakt. Dus ik heb het kauwgom, de kauwgom verwijderd. Van de straten? Van de straten. Die heb ik naar... ik merk dat de crew hier in de huiskamer onrustig begint te worden. Onrustig, ja. Die heb ik naar een van de laatste, of eigenlijk de laatste kauwgomfabriek van Nederland gestuurd, met het verzoek om dat te recyclen tot schone, verse kauwgom. En die hebben zij net... Oké, helder. Ja. Ik wil de onrust in deze ruimte iets wat bedaren. Ik wil nog even één keer terug naar Rederij Lampedusa. Oh ja. We hadden het al even over Sami. Sam, zoals jij hem noemt. Ja. Die heb ik ook even kort gesproken. En die heeft het volgende gezegd, en dat wilde ik je graag nog wel even voorlezen. Rederij Lampedusa staat voor mij symbool voor de reis die ik heb afgelegd in mijn leven. Ik heb op een boot als deze gezeten. De mensen op deze boot vochten voor hun leven. 282 mensen. En ik weet precies hoe zij zich hebben gevoeld. Als je, zoals ik, met een project als de rederij meedoet, moet je jezelf afvragen of je sterk genoeg bent om je eigen verhaal in de ogen te kijken. Ik wilde in elk geval het verhaal rondom vluchtelingen veranderen en flexibel zijn naar mijn eigen pijn. Uiteindelijk hebben Teun en de rederij mij een legitieme plek gegeven in de Nederlandse samenleving. Hoewel ik geen papieren heb, alleen een vaarbewijs. De boot heeft mij een plek gegeven en dat is misschien wel groter dan een verblijfsvergunning. Ja, dat is toch prachtig? Ja, ja, ja. Het is wel een geweldige gozer. Die ook al, wat is het? Ik denk 8, 9 jaar tegen het systeem vecht. En daar weet je alles van als mager. Ja, daar kan ik toch helemaal niks aan toevoegen. Dat is gewoon hartstikke mooi. Maar zullen we het dan gewoon daarbij laten? Ja, prima. Ik vind het ook misschien wel een hele... pakkende afsluiting voor daar waar jij voor staat in je werk. En we zijn ook aan het einde gekomen. Nu. Ja hoor, nu al. Ja. Okay. Het enige wat mij nog rest is jou te vragen... ons te vertellen wat er op de tegel komt te staan. We hebben het helemaal niet over het koor gehad. Kunnen we niet gewoon het koor laten zingen als afsluit? Die hebben we helaas niet paraat staan. Oh, die hebben we niet paraat. De tegel. Ja, nou, mijn oorspronkelijke plan, want ik dacht namelijk, die tegeltjes die worden natuurlijk elke uitzending uitgedeeld. Ik dacht, het lijkt me heel mooi. Ik dacht, die gaan dan natuurlijk ergens bij de NTR in een hal. Komt een soort wall of fame met al die tegels. En ik wilde eigenlijk dat mijn tegel dan als enige omgedraaid zou zitten. Maar ik hoor net dat ze helemaal niet aangebracht worden. Dus je gaat nog bedenken wat je erop gaat zetten. Dus nu moet ik ad hoc iets anders bedenken. En dat vind ik toch wel weer heel lastig. Oké, ik denk dat we nog iets kunnen verwachten. Teun, ik wil jou bedanken voor een prachtig gesprek vanavond. En u thuis ook bedankt voor het luisteren. Hartelijk dank, Ilai en Teun. Moedig voorwaarts. Ook volgende week gaan we door met onze speciale zomerprogrammering, waarin we onze gasten vragen zelf eens op de stoel van de presentator te gaan zitten, met een gesprekspartner naar keuze. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed.